Ulah sok jadi pikiran mun anjeun rek boga anu lian. Ulah boga rasa asa kahalangan. Pan kitu hoyongna anjeun geus wak cabalaka. Rumah saakang mah da teu boga harta jeung banda. Tong hariwang, tong salempang, ulah sok janten lamunan. Anjeun nu mere putusan. Berat cinta kekeh kudu pegat, najan berat pileleyan pileleyan. Mau bisa maksa sok sanajan gede narasa kacinta. Harta jeung banda mau jadi pilihanana. Salira ku tega megatkeun cinta. Hoyongna anjeun geus wak cabalaka. Rumah saakang mah da teu boga harta jeung banda. Tong hariwang, tong salempang, ulah sok janten lamunan. Anjeunmu mere putusan. Sanajan berat cinta kekeh kudu pegat, najan berat maksa sok sanajan gede narasa kacinta. Harta jeung banda mau jadi pilihanana. Dasalira ku tega megatkeun cinta.